دلتا دام دا تبارک دعوی لپاره دلائل لی چې د تبارک دعوت بدل ذکر شولا اوس دلائل لی بیا برست پدریم دل باندې د تبارک دعوا راځي آیاتن ګوره الی ربک د خپل رب کارونو تا کیف مد ذل څنګه وګت کړه دے څنګه غړول دے ازل را سورې د سار نواخلا دنور تر خطو پوره دا سورې سونو وګت کړه دے چې دا سې په دغه وخت کې د سار د ماندن مخ کې نستانه مخ کې کوم سورې جوړیږي نستا په ډبل او ټریبل جوړیږي دونه وګت کړه دے نو ولا وشا لجعلو ساکنا او کچرتا داغه خو خشوي وي هغه غختلې لجعلو ساکنا گردولی بیوی دا سوری ساکنا ٹکو پخپل حال ساکنا من ثابتن علی حالی ٹکو پخپل حال بس دک کشانتے سوری بہو سوری بہو او پدے که بس کمی او زیادتی خواہ دے خواہ نراتو خدا اللہ ندخو خشوی سم جعلن شمسا علی دلیلا بیامون گردولی دنورو علی پدے سوری باندے دلیلا دلیلو که دانور نوی نچا سور نه پیجندو دا مطلب دی سور خود دانور پوجه سره معلومی گی که ننور او سور دا ازداد دی سم قبضنا و ایلینا قبضن یسیرام بیاران غارو منگا دا سور ایلینا پخپل حکما پل زانتا یعنی پخپل حکما قبضن یسیرام پرا ران غارو لو یسیرا لگو لگو سرام دا سار پا وقت که دار یو سی سوری تا گورا اگدیگی او قبلی طرف تا اگدیگی بیا رو رو پا کمیدو شروع شی ترده پوری چه ده غرمی وخرا شی نسوری رک شی کل عدم شی فی او زوال چه ورتوی ده زوال نروس تو بیا را سوری پا دغی رفتار سرا اگه ده مشرک طرف تا خوریگی دا قدرت دباری تالا ده قبضنا و ایلینا قبضن یسیرا و هو الذی جعل لکم اللیل لباسام اللہ غزات تے توحید بل دلیلو جعل لکم اللیل لباسا چی جوڑا کڑے راستا سر پار دا شپا لباسا جاما ونوم سباتا او دا خوب سباتا راحت و آرام خوب چی انسانو کی نتر تازش او پرنا کے انسان لخوب نورزی د د عدد دا دے کد ورځې مو د کیږي نه ځان تبا شپغون تک جوړي ور وبندي کړکې وبندي چارو غون تک به جوړي صادر باغوندي نه بیا رد د استرګ زر پټيږي د دې وجنا الله را شپه چې دنه دا تیار پیرا کړی دا او دا شپه دې لګه یخه پیرا کړی دا ادا خو په کډې لري او نعمت چې کم دینا غږر ډول دې ون نو ما سباتا او دا خو په سباتا آرام راحت و جعل النهار نشورا او پیرا کړی دا داوره دو وخت د خورې دو جوړ کړی دا داوره دو نشورا د پاره د خورې دو خورې دلو چې په دې به انسان خوريږي هر یو خپل کار کسب لذي و هو الذی دلیل توحید عقلی بل ارسل الرياح چرالیږي اواغانې بشرم بینه ده رحمتی چی زیر ورکی دخپل رحمت نمخ که مخ که باران نمخ که مخ که اواغان راشی دا اواغان چی دا ار طرف نراشی دا امیان خوبی چی اوارال لاؤ ورید و تختولا خوچی دا ار طرف ندا اواغان راشی دا ورید پر امیان کری سارا کنی باید تختی دینی شی چی اللہ کل غواری چی دا دین باران روزی وانزلنا من السماع ایمان تهورا اور آورو منگا من السماع دا وریدینا رپورت طرف نا مان تهورا او بو پاکون کې تهورا داسې او بو چې پاکون کې او بدی صفا او بدی لنحیه بی بلتم میتا ردیر پارا چی تازه کمونگا پده سرا بلتم میتا زمکا وچا بلتن پا مانا دا الارض روح المانی او میتا مانا وچا زمکا وچا سوکڑی باران نیشوی زمکا وچای چی بارانوشی نتازش وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا نَعَامًا او سکوو منگا هو دغا ما انتا هورا دغا پاکی اوبو مِمَّا خَلَقْنَا بعض اگا چاہتا چمو پیدا کردی دی انعامن ساروی واناسی یا کسی را انسانانو دیرو دیرو تا دغا اوبو دی انسانان امس کی ساروی امس کی ولقد صرفنا بینهم لیذکروا زجرا او خامقا پتا کی سرا صرفنا بینهم اڑو راڑو منگا دا اوبو یو تو جی دا اوبو ہو دا اوبو بینهم دا دی ترمیان دا الماء المنزل تهو ضمیر راجے دے دا دیر پارا چے برت واخلی لیعتبرو لیذکروا دویم دا ولقد صرفنا بینهم لیذکروا قرآن ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل غنتا کے دا دیر پارا چے برت واخلی فابا اکثر الناس نغواڑی دیر دا خلقنا انکار کی مطلب دا چنے غواڑی الا کفورا مگر ناشکری کفران نعمت ہو تسلی نبی علیہ السلام لا ولو شئنا کچت منگا غختلے وی لبعثنا فی کل قریت نذیرا نمونگ بالے گلے وی فی کل قریت پاری اکلی کے نذیرا جدا جدا یرا ورکا ان کے یوازی ومتا تراز مداری نسپارلا بلکہ ہر کلی کے وزان لے جدا یو نذیرو خدا سے میں ہونا کڑلو چستا اجر سیواشی ندہ نبی شاہ نے بیان کو فلا تطعیل کافرین چمارا سر دونہ خوکرن تسلی ساتا ہو سو کافر تا سر ایس نشکولے فلا تطعیل کافرین ممنال دے کافرانو و جاہدهم بی جہادا کبیرا او جہاد کواد دی سر پدے قرآن جہادن کبیرا جہاد ڈیر پزور و شور سرا غٹ جہاد پد قرآن سر شورو کا عام جہاد پا قرآن سر شورو کا ہر یو تدا قرآن رسوا بار بار رسوا چی پدے بان پوشی مفسرین لکی چی دا آیت ندا دلیل رو باسل شوی دے اور دا آیت پارا نصوصم شتا چه دا بل جهاد خو پخپل دے اهم دے لائن انکار نیست دا قتال دا دشمن سر جنگ تور را ریستلو خدا صورت چه دے صورت فرقان دا مکی صورت دے پا دے وقت دے جهاد اکم نصر نادو راغلے نو نوی دا دین دا معلوم شو علا عزم جهاد العلماء لعداء الدین چه دام دیر الوی جهاد دے چه علماء کرام شروع کردے دے دا دین دا دشمنانو سرا بما يريدون عليه من الادله شيخ ادله ذکر کی دلیلوں ذکر کی باطل پرست درد دپارا او پدی کے اوفرهم حظا المجاهدون بالقران منهم تابی پک ډیر لوی برخره قران راغستری د قران په ذریعہ سر دا غټ جهاد کی وهو الذي مرج البحرين دلیل توحید عقلی الله غذات ته مرج البحرين چیو دے روان کڑی دی دو دریابونا دو قسم دریابونا دا پیو دے روان دی مراجع دیتا ہوئی چی گڑ وڈ روانی هازا عزبن فراتن دایو عزبن فراتن خوگ دے فراتن تند ماتون کے دے وازا ملحنو جاج او دا بل چدے مالگین دے و جاجن امریکن خطن کے دے و جال بینہما بردخن و حجرم محجورا او پیدا کرے دا بینہما دا دے دوارو پمینس کے برزخن عجیب پردہ مانوی پردہ کارینا تنوین دا تعجب دا پارا عجیب پردہ مانوی پردہ وحجرم محجورا او بند پوخ محجورا مضبوط حجرن بند حجرن مانع رکاوٹ محجورا ڈیر پوخ دا دینا چی دا دوارا کسما اوبر یوزے شی برگری شی دا سنکی گی عزبن فراتن بزان لروانی اب ملخن اجاجن بہت سر جخت روانی سورت رحمان کے بوم راشی و جعل بینہما برزخ او لا یبغیان یو بلوان بدا تجاوز نکی یوزے کی گی بنا مخکم دا ٹک تیر شو و یقولونا حجرا محجورا اسوی و جعل بینہما برزخن و حجرا محجورا دا کم زی کے دا سکی گی علامہ شبیر احمد عثمانی لکلی دی دا ارکان نواخلا ارکان زی دی دا ارکان نواخلا تر چاٹگام پوری بنگلہ دیش کے دا ارکان نواخلا تر چاٹگام پوری دوار طرفا دو در یابون پر نظر بانے رازی دا یو اوبو تک کی سپینی دی اور بلا غوبت تک کی توری دی اچھا کم توری توری ابھی دی نو دا سمندر غنتا کہ پائے کہ موجون دی پائے کہ تلاتم دے شور دے پکے اور دا سپین دریاب چرے دا بالکل غلے دے خاموش روان دے ساکن روان دے تا دے وجنہ کشتے پر اگر سپین کی چلی گی اور دا دوار پا میانس کے یا نرے غنتا کہ لکشتا دے اور دا دا خلق دا ہوئی چکم دریاب کی سپینی اوبری نہ داغے اوب خوگے خوگی دی اور پکم کے چے تورے تورے اوبری ناغت تروے تروی دی دادا اللہ خپل قدرت تے نو دیکھو ما یو باریک فرق بھائی یو طرف تبا ایمانی اور بل طرف تبا کفری اور دے پمنس کے یو باریک کر خرا کیلا خوا دے خوا دے اکڑ لو نہ سنے چلے کفر دے طرف تراشے او گڑبڑے کے بنا چو مغا ام دغا وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا دلیل توحید بلو و هو الذی خلق من الماء بشرا اللہ غذات تے چھ پیدا کر دے رہا بونا انسان دکم و بونا چھ دا آدم علیہ السلام و سلام خمبیرے جوڑا کر دا دکا اوبو دا انسانی فارمولی یو جس شو انسان چی جوڑی دیکھے سو فارمولی چلی گی کنا راج جاؤ نہ دا کم شکل لے ہے اتے نہ دا غی اوبو کے اللہ دا استعداد جی خیرے شیخ کشانتے شکل با پک رازی یادا من المائے دا دینا مطلب ساس کے رمانے واخلا نہ بیابا دا بشرن نہ مطلب دے دے کے آدم علیہ السلام نہ لے اولاد آدم واخلے آدم خود اوبو نہ پیدا رے دا عام اوبو خو اولاد آدم چه دے دے دا منے رساس کی نہ پیدا رے بیا بدا مانا اخلے انسان میں پیدا کو فجعلہو نسبن بے اگردو بے جوڑ کدلا نسب و سہرا اوس خرگنے وے گردو دے نسب والا اوس خرگنے والا دا بنی آدم چه دے خاندان والا جوڑ شو شاول اللہ فجعلہو مانا دارا فجعل لہو نسبن فضل کبیرو دا پارے نسب جوڑ کو او وسیرا او سخرگنی دا دو قسم رشتہ دار دا دشو یو خو ذکور دی چھے اے طرف تا والا نسبت کی گی ندا دا نسب سر تعلق ساتی ایو اناس تی ندا ایت سخرگنی ویلی کی گی دا دوار شو ادے بیا سخر کر زیر آجی دیر خوش آلی وکان ربک قدیرہ او دے استاد عرب و قدیرہ طاقت لر ان کے چھ دے یوے مادے نے سنگ مختلف اندامون والا انسان تیار کر دے بلکہ مختلف طبیعتون والا انسان تیار کر دے ویعبدونا من دون اللہ زجر و سمرا دی عبارت کی بے دالانا سورت اول کے مداویلو چھے واتقدو من دونی آلیتا لا یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا بیاوی ویعبدونا من دون اللہ دی عبارت کی بے دالانا ما داغسو لا ینفعهم جنف ولا نشی ورکولے کے عبارتی کی ولا یضرهم نقصان ولا نشی ورکولے کے عبارتی فریدی وکان الکافر علی ربی ظہیرا او دے کافر خپل رب تا شاک ان کے ظہیرا پمانا دا مظاہرہ ذکر دا فعیل چھ دے دا پمانا دا مفاعل سر چکم دے اگر اتلیشی مظاہرت وی لکھی گی معاونت تا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان معاونت تا نو دا انسان چھ دے دا شیطان پر رائے بانے روان دے چھ اگو تا کم دا شرک پٹیخی نا کشانت کار دی کی یا دا مانا چھ دا کافر امدادی دے دا شیطان دا خپل رب سرا پا شرک کولو کی رب سرا غم شریک جو کرے دے دیو سرا امان دیو سرا یو قسم لے معاون شو خوغر مانا ام دا غدا چھ دے کافر خپل رب تا شا کرے دا او دا رب اطاعت نکی وما ارسلنا کانا ندکی کانا تخپل فریض سر تر سوا نیلے گلے تمنگا پیو حال لاحوالو کی وما ارسلنا کا پی حال من الاحوال الا مبشرا و نذیرا مگر زیر ورکون کے او یرا ورکون کے کافر اللہ نذیر للکافرین دغه کافر چې علی ربی زهیرا دی. مطلب دا شو چې ستا کار دا دی چې معجزه ورته اوخیا، قرآن ورته بیان کا، که نور معجزې غواړي غمستا واقع اختیار کې نشتا، کمنی او دی منی کنی منی انتا خود تیسی پیسی نگواری کنا. قول ور تو آیا ما اسألکم علیه من اجرو، زنوارم ستاسونا علیه پا دی تبلیغ باندی، علیه پا دغی تبشیر و انذار باندی، پیغمبر بشیر و نذیر دی کنا پا دی باندی، دره ما اسألکم علیه نگوارم ستاسونا پا دی قرآن. رجعی او سیست را دی که قرآن یا که تبلیغ یا که یرولی او که خوش خبره ورکولی، یعنی در دین پر اس کار بانده، من اجرین اس قسم لمزدوری، من اجرین مانا مالی سشین غوارم، جاہی سشین غوارم، ندا غوارم چه ماره سوک دیو تنظیم سیکرٹر کی، اندا غوارم چه دمارا پارا دی تنخواه مکرر چه دیتا اجروی مالی و جاہی در دوارو نپی، الا من شاء ان یتخذا الی ربی سبیلا، مگر سوک چو واری چه روان شی الی ربی سبیلا، د خپل رب په لار باندې. کدی ته مزدوری وای نه وای و تصرف دا غواړه مې تاسو د رب په لار باندې روان شوي، سبیل به بیا راغې د رب لارو د رحمت لارو، وتوکل علی الحی الذی دتوی اصول لفوز او تسلی نبیلا، توکل کوا پاګ ژوند دی لا یموت او چغل مر ناراضی، دا یو الله دې خلق یا الله طلبتی طلبتی انور سونه انسانان چې دی ناغیل مرگ رازی، و توکل علی الحی الذی لا یموتو، نتوکل اصل ده انسان اچتا اصل حلا بے حقی پشعب الایمان کے دا لکلی دی چه پتورات کے دا سی دی چه لا توکل علی ابن آدم، پا بنی آدم بانی توکلو نکے، فا ان ابن آدم علیس لہو قوام، دا بنی آدم سا پتا لگی کلا بایی و کلا بانی، کلا بایی بی غاڑتا بی کلا بلی غاڑتا بی، فبنی آدم با توکل نکے، توکل با بچاکے، ولیکن توکل علی الحی الذی لا یموت، فاغ ذات باندے چھے غلب مرگ نرازی. او بعد سلف ردی و جنویر جی لا یصح لذی عقل ان یثق بعدها بمخلوق، چھے دا آیت اوری دو اب یا پا مخلوق تڑیو پرانزی او پا مخلوق باندے اعتمادی ناغڑر کمکل انسان دے، و توکل علی الحی الذی لا یموت، بلو رضو مرشوی نبیا بسکے چستا یو کس تے یو کس مرشو نبیا بسکے اللہ سر تعلق قائم کا دل مرگ نرازی، و سب بے بے حمدے پاکی بیانوار سرد حمدنو ددنا، و کفا بی بزنوب بادی خبیرہ، بستے و پورا دے دا اللہ دخپلو بندگانو پا گناہنو خبیرہ، خبر لرنکے ان پوخ بانے بسدا ورکی، دلیل توحید اقلی بل اللذی اغدا، تو دا الذی محلن مجرور دے زکه چې دا صفت ته لپاره د حیو، وتوکل علی الحی، حی علی الوجن مجرور، وتوکل علی الذی زان اس پارا پاغذات، مخی بانے عطف شو او محلن مجرور شو، الذی خلق السماوات والارض، اغذات تو چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا، نمخ کې دا الله ابدیت بیان کو، دا الله په صفاتو کې یو صفت داره چه ازلی دے ابدی دے سرمدی دے، اوز دا اللہ فعلیت بیانی، خلق السماوات والارض وما بینهما، اجرام میں پیدا کر دی، اجسام میں پیدا کر دی، چاچے اجرام و اجسام پیدا کر دی، توکل پاغا پکار دے، اغذاتو خلق السماوات والارض چه پیدا کر دی اسمان و نوز مکی، وما بینهما سچل دوارو پا منس کر دی، فی ستت ایام ان پاندازرش پگو ردو کی، سم مستوار العرش، بیا برابر شو پارش باندې د خپل شان مناسب الرحمن، فاسأل به خبيرا، هو الرحمن دغه رحمان ذات ته، فاسأل به، فاسأل عنه فضل کبیر، دا به په معنا عنه سره شو، سوالونه د دنه کوا غواړه د الله نه، خبيرا چې خبر لرونکی د انسان په ضرورتیاتو. امام رازی لکھی هو الذی لا ينبغي السجود والتعظیم الا له، سجده یو اللہ تا پکار دا، عظمت یو دا اللہ را پارا دے بل چا را پارا نا، چه کم تا رحمان وی چه کم امیشہ جوان دے رے، چاچے اسمانون ازمکا پیدا کردی نہ عبادت بدد کے نہ سجدہ بداغر پا رہی. الرحمن فاسأل بھی خبیرہ دا فاسأل بھی دا سے لگا پڑے مسلمانے کے باب دا تجرید راضی رئے تو بھی اسد نو ماں اغولی دا غنم یو امزرے را جدا کو نہ دے دے کم داس ہوئی فاسأل بسؤالی خبیرہ سال ٹول سوال نو سلسلہ و یو اللہ ترس ایک یو اللہ نے سوال کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ كَلَّا جِئْتَ تَوِيلِ شِي سوك ورتوي الله وتوي يا پیغمبر وتوي اسجدوا للرحمن سجدا کوي صرف رحمان تا قالو دي زد وجنواي خپو دي دا قالو زد وينالا على سبيل التجاهل دي توي تجاهل عارفانا خپويږي او ځان ناپوکي ومر رحمان سدا رحمان په کلا سوک دي مونږ رحمان نه پیجنو فرعون ویلو کنا ام دا زد اینات دا وجنه ویلو قال فرعونو وما رب العالمین چه دا رب العالمین پا کلاسوک دیم دیر زد خبره کرده و ذکر و تا پا جواب کیوی چه خواه خبره لقد علمتا ما انزل هاولائی الا رب السماوات والارده تا تا خبت را چه اللہ شتا و غدا کتاب را لگل دی دا دی پا نیز بانده یا رحمان دیر مشعورو او غضب رحمان الیمامه وی چه دا رحمان الیمامه مون پیجنو او بل رحمان چه کم دیر اغا مونگا نپیجنو انس جدو لی ما تامرنا آیا مونگا سجده اغا ذاتو کو چه تا مونگ تراغی حکم که یواز اغا تا سجده کو گوه دا امام رازی اغا تقدیر در مددارو چه اغا مخ کیو ویلو چه اللذی لائم بغی سجود و تعظیم الا لہو سجده با یو اللہ تا که دیوی آئے منگا صرف اغا ذات تا سجدہ ہوکو چی تم منگتا حکم کے چی دغی ذات تا سجدہ ہوکا بس بل چاہتا بینکو وزادا ام نفورا او زیادتوی دا خبر دیلا کرکا نورا ام دا توحیدنا نفورا نفرت ورا نورم سیوا کی دلیل عقلی بل تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فی سراجا وقمرا منیرا دعوی بیا پدریم زربان روڑی برکت والا غذات تے چھ پیدا کر دی پدے اسمان کے برو جن غٹ غٹ ستوری مشہور دار چھ دولس برجون پکی دی دا خطیب سے کتاب دے کتاب النجوم پائے کے ذکر کرے دے او داری او برج چھ دے دا پاسل کے اوچتا بنگلہ دا دا غٹ غٹ بنگلو گن تکی دی دا دا دے ستورو دا کواکب دا پارا منازل رفیعہ دی دا غی گن تکی امنا او دا محدثین دا طریقین دا معلومی گی چه دا پا دی نزده اسمان کی دی سماد دنیا چه ورتوی رکی گی پا دی که بیا دولت برجون خودی خدا دری چه دی دا دا سپرلی سر تعلق ساتی نپائے که برج حمل لے او برج سور دے او برج جوزا دے دا پا دی اخبارونو کیوں مرازی ہفتہ کیسے رہے گا نہ پائے کہ رب رجونے دے پہ حساب سر غلط خبریں پکے ذکر کری تا تے پکے ذکر کری گاڑی پہ احتیاط سر چلاو ایکسیڈنٹ ہونا گئی اور گاڑی سے کہ استاوا گڈ خروم نہیں نہ دا درے قسم برجونے جری دا دے تعلق صرف دا سپرلی سر دے یو حمل ابل سور دا گوئی پہ شکل کے ایو جوزا اور درے نور دی داغے تعلق دا گرمے سر دے سرطان اسد او سنبولا دا درے دا شپک چشو دے تا شمالیه وی لکی گی دا شپک برجو نشو دا دے دو مسلمونو سر تعلق شو دا گرمه او دا سپرلی سر اوز بیا درے نور دی اگا پا دے خزان کی میزان او عقرب او قوس دا دری چی دی دا دے دا خزان سر تعلق دے او درے نور دی داغے دو جمی سر تعلق دے نہ پاگے کے دا جدیو یا جدی و تدی وی دل و بوکے گن تکی او حوت دا شپک چری جنوبی دی اور دا شپک چری نہ دا شمالی دی نہ دا دولت شو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا اللہ مالوسی بیا پہ اشاراتو کی دکی تالم یو آسمان در کڑے دے دا درست آسمان دے پدے کے دل برجو نہ پیدا کر دی توبہ زہد و خوف و رجا توکل و صبر و شکر و یقین و اخلاص و تسلیم و تفویض و اور رضا دا دولت برجو نے استاد رکم پیدا کری دی اور دولت برجو نے پسمائے دنیا کے ہم پیدا کری دی پائے کہ شپک دا شمال سرا اور شپک دا جنوب سرا تعلق ساتھی اصلور موسمون دی نہار موسم لدرے برجو نے دی تبارک اللہ جی جعل فی السماء بروجا یہ پیدا کری دی پر اسمان کے غٹ غٹ ستوری وجعل فیہا سراجا اور پیدا کری دی فیہا پر اغی اسمان کے سراجا پیدا کری دی پر اغی اسمان کے سراج انور بلی دن کے دل تر سراج نہ مطلب نور دے و قمر منیرا اس پو میرنا ور کون کے وہو الذی جعل اللیل و النہار خلفتا لمن اراد ان یذکر بل دلیل توحید فتبارک دعو باننے اللہ غدات تے چھ گردولی داداش پاورا دو خلفتا یو بل پسی رستورات دن کے خلفتا یو بل پسی رستو رات ان کے داسی نہ دے چکا نشپا اور از داسی جی اور آجی دے کسی پیدا نشتا نہ دے کسی پیدی دی لیمن ارادا ان یذکرا دا پار داغ چاچ غواری ان یذکرا چھ نصیت واخلی او اراد شکورا یا غواری شکر دا کول لک سوچ دیو کی پر اشپا اور از کے مثلا نو دا انسان اکثر یہ عمر چھ دے دا شپیت کالی نہ شپیت کال حساب کا شپیت کال عمر چرے شو نہ دیرش کال کو پک شپیش ہوئے نہ پاتش ہوئے پاتش ہو دیرش کالا پدے دیرش کالو کے شپگم ایسا چرا اگر دور دے سڑے آرام کی کل دسار نہ پسو دشی اکل دماس پخین نہ پسو دشی اکل دا گرمے پوکھ کی دشی کم از کم چدا وق راجا مکے نہ داش پگم ایسا جوڑے گی نہ گویا لس کال پدے کی تیر شو دیرش کال پشپو کی تیر شو اور لس کال دورد پارام کی تیر شو ندا سلویخ کال خدا سے تیر شو نہ پدے کے سر شپیتک اشل کال پاتی شو شپیتک کال عمرو کنا نہ شل کال پاتی شو نہ پدے شلو کالو کے پینزل لس کال چرے دا انسان نابالغ ہو نہ پاتی شو پینزل کالا نہ دار دے پچپن نہ رستو اخا ٹوکا بلغم والا املا ٹوٹا دگا وق پات شپکنو نہ سو چکا جعل اللیل و النہار خلفتا لمن اراد ان یذکر شپے اور دے تو سوچ کوا عبرت بواخلے منگویر عباد الرحمن تو صاحب رسولت پاخر کے ذکر کی چاچ رے تبارک را دعوا من لے رہا و عباد الرحمن اور رحمان خاص بندگان خاص عباد الرحمن ذکر عباد اللہ نے دلتا چمک کے خل کو انکار کو ومر رحمان منگ بگ رحمان نہ پی جنو منگ رحمان الاماما پی جنو الرحمان فاسأل بھی خبیرا درے دل پکے لنڈ الرحمان الرحمان رارے نویچ در رحمان بندہ جوڑ سے رحمان تخ پی جنے خاص عزت و اعنات کے و عباد الرحمان الذین در رحمان بندگان غدی یمشون علی الارض ہونا چھ گرزی زی پر ازمکا ہونا نو پا عجدے سرا منگ بنی اسرائیل کی ویلو علی الارض قید اتفاقی ری دانا چھ پجاز کے سور دینا لتا کہ تکبر لوی پا کرا گلے دا کزمکی و کا ارضی توازو و پٹول زوینو کے کہل دا سے چھ پتلو کے اثر معلومی گی چھ دادا اللہ رب العزت یو عجد بندر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو زوانو لی دو او اگر دیر پا لوی سر روانو نورتے وی دا سے تل پا جہاد کے کوا دا سے چھ مشروطے سر روانے گا نا نو جہاد کے دا سے گردا چھ دشمنان لتا گوری دا دین علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تا وی دا سے مشروطے سر تل مکروہ دی دا سے مزا او لینن لینن دے دیر نرم دے اور دیر عجز خویہ دے نہ دے چے تلل کی نہ پاگے تلو کے وہ ام دا معلومی گی چے دے عجز انسان دے یمشون علی الارض گور دا عباد الرحمن شوروے پتلو کڑلا پتاجو دے انہ کڑلا لکہ معاملہ تو کے بدے پیجندی شی دے وہ پلا رکوسا کے پیجندی شی سیدا در رحمان بند روان دے اگر نہ شیطان پہ سور دے تدے سنگ روان دے. لقمان حکیم چزوی تنسیت کی نہ دغ و توی کنا وقصد فی مشے کا چزے نہ پتری کا ذا زموں نبی چ بتو نہ دا سے بتو تب وے چلے کے چڑھائے تو کزی خپ احتیاط سرا پدم دم قدم بے غستو نہ بڈیر تیز تو انا ناز ادا سرے قدم چکم دینا آگا غستو خصوصاً خزا اگر چکر قدم اخ دیا بر عفت قدمی ابر عصمت قدمی ابر غیرت قدمی لکا سنگ چر شعیب علیہ السلام لوروا او غرا روانا و تمشی علی استحیاء پا حیابان سورا اگر روانا و دیوی رد اسلام دے سر سکار دے چی گرد سنگا و آسنگ رو باسا دے اسلام عرص سرکار دے گرد بم سمو آواز سرم کار دے وغدود من صوتے کو آواز بر داسی تخرغن دے آواز بنا رو باسی انان کر لسوات لسوت الحمیر یو خی نخدا و خولا پدی و عباد الرحمن پی جندری کی گی کلوئی کی او مشروطے سر زی داد رحمان بندن دے عبدیت با پد کی عبدیت ستوی کپدبان مرض راشی نوم عبدیت پکے دے انا وجدنا او صابرا نعم العبد او کدل بادشاہی ورکے او صحت و طاقت ورکے بیاو پکے عبدیتی لکر سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام بارک رازی ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد عبدیت بنا پر جدا اللہ بندہ بے و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما دا خو یو دے او پی جند پا دے چھتلل اخکولی دی ندوے میں او پی جند پا دے چھ سلوکی خلقو سر سنگ دے علم سر برتو سنگ دے و اذا خاطبهم دا دے دا خپل نفسو قولی بدلن اخلی فیلی بدلن اخلی دا تا او آیا استاستر گی دا سری استاس پی می دا سری استاق پی دا سری تالا سن دا سری دا دے جواب دی نکی او کد دا ذات پسی لگیای غگ نکی ہاں دا دا دا دین سا مسئلہ دا اگے پسی لے خبر آکنن بیا خوبا جواب دا تا ملاوی گی نا دے دوے منا خو خولا پا دے کے وام گورے جائلان سر و خبر نوک دے و ایدا سمعو اللغوا آردو عنو و قالو لنا عمالنا و لکم عمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین قصص کے آیت را روان اللہ مالوسی لکی چیدی با کل یو دیشنو یا دا بے بے مومن دا تبل لکم ترکتم دین آبائکم و اجدارکم دا پلار نکتا لکر پی خودلا دا دی بوتا سا جواب ورکے و السلام علیکم لارم و اذا خاطبهم الجاہلون جواب دا جاہلانو غلقی دل لی بس و اذا خاطبهم الجاہلون او کل چی خبر کبی دا دی سراب الجاہلون جاہلان قالو دیور توائی سلاما دا سلامت یا خبری دا سے خبر آچے پاغی سر شر دفکی گی ارا خبر آچے رائی سر شر دفکی گی دے اسے یو مثال ذکر کو بیان حالہم فی المعاملہ مفسرین وی معاملات سمدی دا خبر تیرا ہوا ترا دا دے عباد الرحمن معاملات سمی دا رحمان بند چی نداغو معاملیم خکولی تللیم خکولی معاملیم مزیدارے والذین یبیتون لربہم خالق سره څنګه تعلق دے مخلوق سره تعلق دے ولا اور دے کنا نہ خالق سره څنګه تعلق دے والذین دا کسان دی یبیتون لربہم چې شپې تیری د خپل رب دردار پارام شپې رونی ته شپې عبادتونه کی روایت کې راځي کچار ما خام یار ما ستن نه پس برکاته منځو کو کنا نه دم په دې کې راغله زکه شپه شوی دا نور ڈوب شوی دے یبیتون لربہم سجدن و قیاما داتے حال کے چسج دے کہ ان کی اولاد کہ ان کی امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن و قائما یحضر الاخرتا و یرجو رحمت ربے دشپے پا مسلح اولاد دے اللہ تا معاملے رخل کو سر سمرا تلے دیر خکولی دی واللزین یقولون بلا خبر دارا یو قسم پک دم ذکر کی چی سوک حقوق اللہ حقوق العباد برابریو مو خو پاک عجب راشی ریا پک راشی زان خوئے پک راشی اوی چی دا خو یو زیم جدا سے کوما بیا چی اران دے ندا واللزین دا دیر پاروی چی خوف پک دیر زیاد تے دا اللہ یار دا پک چی پتہ نلے گی کب لیگی کنا کب لیگی واللزین یقولونا آکسان چی دیوائی دا کلوی چی کلو منزو کی یا عام اوقاتو کی منزو پسیوی علامہ لوسی فی اعقاب صلواتهم تخپل منظور نرست رستو دا دعاگان غواڑی چھو منظور کن دعا غواڑی یا عام اوقاتو کے دعا غواڑی ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے زمونگ ربا واروی زمونگنا عذاب دا جہنم ان عذابا کان غراما یقینم دا دے جہنم دا عذاب دے دیر لوے تاوان غرام دیر غٹ تاوان الشر اللازم الہلاک اللازم شاول اللہم دا کمانا کی چھ دیر سختی ہو انسان پور انخطی اجودا کی گی تینا انہا سات مستقرن و مقاما یقیناً دا دیر ناکار زید آرام دے و مقاما اور دیر ناکار زید دیر کے دو دے دوزخ کے قدر دیر در کرلا اور استوگ نے در در کرلا ندا دیر خراب زید قدر تویج دلتا آرام کا سات مستقرن ندا دیر ناکار زید والذین اذا انفقوا بل قسم عباد الرحمن و پدیم پی جنے چھ مالیات وارا نظام بے ہم برابری پائے کے بے اعتدالی نہ بش دیر شمتیا کی انا بسخی ارسلا خانی بلکہ چھ سنگ گٹئی تاغے مطابق بدد خرچئی دخپل صادر مطابق بخپے دے غزی دیتا اقتصادیات وی اقتصادی نظام اسلام کشتا کنا والذین اذا انفقوا دا کسان دی چکل دی خرچی کی لم یسرفو اسراف نکی دی ولم یقترو او شمتیا نکی لم یقترو دیتا ہوئی چھ کم طاعات ضروری دی پائے کم خرچ نکی قربانی پہ ضروری دا انی کی سرسایا والا پکار دے چور کی نور کی زکاة دوشر اہتمام پکار دے نکی وکانا بین ذالک قواما او یہ بین ذالک فمین دے افراد و تفرید کے قواما برابر پہ اعتدال لال نہ پکے افراد چھتا و نہ پکے تفرید چھتا بالکل پہ اعتدال سر زد جون پہ مالیات و برابر واللزین کدار سشتا خوا کی دے خرابر نہ بیا کار روان دے نہ کی دے مخلی دا دا کسان دی لا یدعون مع اللہ الان آخرا چنرا بلی دا اللہ سر بل مردگار دا تبارک دا و منی برکت پاری اس کے اللہ چی دانوی چی نورم شتا شیغی با دا اون پسی زنو کے برکتو نواچی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْس مطلب دا عملی معصیت نظام ساتی شرکم نکی خدام دے چی گناہونم نکی او نوجنی اغا نفسو چی اللہ حرم اللہ چی اللہ وجل رحم کری دی إِلَّا بِالْحَقِّ مَگر پا حق سرا داشتگردی نکی جہاد کی خو جہاد اور دہشتگردے کے فرق دے اصل ٹرسٹ اس کو دہشتگردی نے تام کشمیر کی شروع کر دی نہ دے تو آغا حق کے خود ارادیت وے اور دیتا پر حق گٹل وے اور دا مظلوم خلاصی وے جیسے بل دے کم دا حق دا پار چاہ تو راغذ تیرا اگر دہشت گرد نہ دے ولا یقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق اصل پناہ کا بغیر دا شرعی جرم نہ دے اس سوکم نہ مڑکی ولا یزنون او زناگانے ہم نکی ومن یفعل ذالکا او سوک چی دکا ٹول کارو نکی یلقا اساما نمخامخ بشی اساما دا گناہ سزا سرام دا گناہ چکم سزاگانے اوبالو ندی اگے سر بے ملاقات کی یضاعف لہو العذاب تا یضاعف بدل واقع شیر دیل قاسا مننا ومن یفعل ذالکا یضاعف لہو العذاب یوم القیامہ یضاعف زیادتول بشی لہو ددل پارا العذاب و عذابنا یوم القیامہ را قیامت پوردو عذاب جسمانی آدی دا عذاب جسمانی بیڈر شدیدی ویخلد فیه مہانا او دا عذاب جسمانی بیڈر مدیدی شدید و مدیدو عذابون بولور کو رکی گم بسختی ام بڑے اگدی ویخلد ووسی بدے فی پدغ مضاعف عذاب کے مہانا زلی لکڑ شویم دیتا عذاب روحانی وی دا مہانا ٹکی سرا ایخلد سر عذاب مدید شو یو ضعف سر شدید شو شدید و مدید عذاب بی جسمانی او عذاب بی روحانی الا من تابا ظاہر دار جدا استثناء متصل دا اصل پہ استثناء کے استثناء متصل دا. ابو حیان وی بحر المحیط کی جدما پنس غور دار جدا منقطع را مگر لیکن من تابا چاچ تو بو باسلار شرکنا وامنا ایمان روڑو وعمل عملا صالحا یعنی عمل کو ور تفسیرو یعنی عمل کو عمل نیکو فولائکا دا صفتنو والا کسان یبدل اللہ سیاتیم حسنات بدل وکی اللہ سیاتیم ددید آبدے حسنات پنے کو سرام اگر بدے بولو رانی کی ان الحسنات یذہبن السیئات. مسلم شریف کی روایت راضی دا قیامت پورت بے سڑے را مخامک شی اللہ تا نو واڑو واڑو گناہو نو بورتا روڑان دکی دادی کڑی جی دادی کڑی جی دادی کڑی جی غٹ بوتا نو روڑان دکی اگر بدان سر رک پٹ کی ری نو دے با اقرارو کی چھو کڑی میری خو یریگی بچے دا خلا دا جی غٹ رات راک کارن کی نا اللہ رب العزت بورتا ہوئی چیز ستا دا واڑو گناہو ننری دا ما پنیکو بدل کرل یبدل اللہ سیئات حسناتو ندی بہت ہوئی چی یا اللہ ما خو نورم دیر گھٹ گھٹ گناہو نکڑی جی دامی کڑی جی دامی کڑی پخپلہ بیورتا ہوئی دامی کڑی جی چگن دار علم بدل شی نا صحابی ولقدر ایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا حتی بدت نواجی زہو نبی علیہ السلام مخاندل پدا سے وقت غاخون اخکار شی چو گور انسان تھا اول اگر گھٹ گھٹ گناہو نا پٹاولو اجے پوش جی پدیر علم نمبر راکی اور دین حسنات جوڑی گی نویدار پکی حساب نہ کرل غٹ غٹ گناہوں نہ بکیمشتا فولائک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ دیتا علت ہوئی وہ دیتا علیل ہوئی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخن کے او مہربان بخن کے رے سیئات دے تماف کرلو رحیم رحم کون کے رے حسنات دل سیوا کرل ومن تابا اگر چاچ توبہ رہ گناہ نو با سلام تابا عن المعصیت وعمل صالحا او عمل نیکو کون دی بم دا عذاب نہ بچ کی گی جزا بدائی فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا دا دال بر جزا دا پھر تعلیل ہو زکا با دی بچ کی گی زکا چی دی ورگرزی اللہ تا پورگردی دلو سرام دی تو بتائف شوی دی او مطابن عظیم و شان طریقے سر اللہ تا ورگرد دی نا اللہ والا دا توبہ قبول اکڑا بلی ہو کے سمو عباد الرحمن و پدیم پی جنی والذین لا یشهدون الزور دا کسان دی چې ناظریږي الزور د دروغو مجلسونو ته الزور د دروغو گواهو ته الزور د شرک مجلس ته او شرک ته تفسیر عباسی اگر الزور معنی دے دے کہ شرک کړی دا دے دے شرک مجلس ته نه چې کم دے کې وی ناره رسالت یا رسول الله یا پکې چې یا علی مدد دغ جلسے سر دریس کار نشتا کنی دے عباد الرحمن کہنے دے دے عباد الشیطان کہ دے والذین لا یشهدون الزور تا دروغ مجلسون جوڑ شوی دی اغیل ہم خوالا نور جی اکسو کو تبیر آجا دا دروغ گوائی ورکا کنا پا دے کچھرو کے گردی را گردی خبر بام نی پا تو والا پیسے ورکا ویسن گوائی ورکا مدراک کچھن گوائی بور کی کس ہم پا خدای رات کار چوی دے دا چلوم نکی لا یشهدون الزور نبی خو فرمائی من الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشهادت الزور وشهادت الزور بیا بیا وی وی وی تردے پوری چاہبی وی چما گئی اخدا ہے اس کے اللہ دے غلی کی چلا شهادت الزور تکی بس کی لکہ ڈیرلوی گناہ دے چلا دروغ گواہی تورکے سشوی ندی اف آئی آر کٹ کے چلا سے چل شوی دے توپا کے رانہ وڑے دے دوڑا دی شوی دی واللہ سکتا دے دے شوی دی اس نری شوی او گواہی ورکے او حل پکیو می عباد الرحمن کے بنی والذین لا یشهدون الزور دا دروغ اور باطل مجلسوں کے بشرکت نہ کی. عبداللہ ابن عباس ہوئی دا مشرکان و میلو لبہم نزی داغی اخترون کے بہم شرکت نہ کی. امام مجاہد مانا کی ٹنگ ٹکور لبن ورزی دپڑو باجو لبن ورزی ٹی وی خواہ لبن ورزی ڈش انٹینا سر بیکار نہیں گڑا سر بیکار نہیں. او عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے لی دی کہ سوک دا سے کارو نکی کنا نظیم چی تعذیر والا ورکما مخی تور کما پخار سور کما وی گردو ما چی دا سے مجلسونو کی حضری گر دروغ گوائے ورکی واللزین لا یشهدون الزور ردر زور سر اس کار نشتا ہر یو باطل سر اس کار نشتا دار امام مجاہد مانا دا اللہ ما علوسی دے ذکر کردے دا چې مراد ټنګ ټکور دوپړې باجی او دغه خبره تری دي. وایدا مرو باللغو مرو کراما، او کله چې تیریږي په نارواو، لغو نه مراد ناروا، مرو نتیری دنکی کراما ځان ساتونکی ډیر په خطرې کې سره ځان ساتي. څه مطلب؟ اسی پی اولار تیری گی ازی تا پتو لگے رہ دے غلط مجلس جوڑ دے دپڑے باجی دی دے خبر نہ رکھو پا غلار روان دے بس خب عزت سر روان یا خواہ دے خواہ گوری نا تماشی نکی تا پشم نکی سیرے پیخی نکی بلکہ نیغ روانی پا عزت سر چھدے سر دبائیس کار نشتا. واللزینا او دا کسان دی ازا ذکرو بے آیات ربهم کلچ دیلا نصیت ورکولشی دخپد رب پایاتن سرا لم یخر رو نغور زیگی علی آپائی بانده سمن کانا و امیانا اولاندو. یعنی که کلت دیتا دا قرآن کریم آیاتون لستلی کی گی ندیپا که سوچ کی علا بصیرتن خبر منی دانا اور ایدل اینا اور ایدل برابر ہو لیدل اینا اور لیدل برابر ہو. واللزین یقولون دا کسان دی چوائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اي زمونغ ربا وبخي مونغلا من ازواجنا زمونغ ردي خذنا وذرياتنا زمونغ د اولادنا قرة اعين رسترغو يخوالي قرة اعين معنا دا چې د دین دیندار جوړ کا دین د دین مقتداگان جوړ کا د دین عالمان عاملان جوړ کا دار ډیر د دنیا او د دین په اعتبار سره مخاورس خلک نور نظر دی زماره پارا لخت جگر دی زماره پارا لخت جگر خو دی خو نور نظر دی او نور بصر دی اسنه چې نار بصر شي د سترګو لپاره ور را لری شي قرۃ عیوننا. نبی علیہ السلام فرمایلو زماره سترګو یا خواله په مانزه کړي نو گویا چې کله بچی ته ګوره ندیوی دما دا اڑو استر کے پدبا نے یخیگی. وکلی وشربی وقری عینا کلی بچی تا چگورے استر کے بری یخیگی. وجعلنا للمتقین اماما او اگر دو منگا للمتقین لپار دا متقیانو اماما امامان دا تے حال کے چے اغی امامانی دا منگا وجعلنا للمتقین اماما یا دا چے متقیان دا منگ امامانی یا منگا دا متقیان امامانیو اما یقتدون بیا فی الخیر عبداللہ ابن عباسی چی پا خیر کے داغی اقتدا کی گی امام امام کے فرق ایر جمعہ تم امام ہی در زن لی امام دے مجتہد تم امام بھی رکھی گی زن لی امام دے اسے الشیخ تم امام بھی رکھی گی الامام الشیخ مقتدا ازن لی امام دے وجعلہم ائمتن خوب ادوارا چی یادون بے امرنا او یدعون الی النار ادوارا تا ائمہ بھی دی دی امام چی مخ کی انما جعل الناس انما جعل الامام ليتم به امام دیر پارا دے جد پسے بزے دا امام چ سکی نہ د پسے بزے اذا كبر فكبروا چغوی اللہ اکبر تب وچ اللہ اکبر دا مسلم پر روایت کیدی و اذا قرا فان سیتو اچھا سبق شروع کرن تو بیا گلیشن نہ دا امام اقتدا بکے اچھا کوئی امامان دیر دی دین انکار نشتا رنگ پر دیکھ کہ گورے چھ ہتیا کا ہویا امامان بھئی سوک دل ترے سوک بل دے کی امامت ہے کی دا امامان نہیں آدھی یور دنیا امامت تے سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا مُنْ کَلَ امام امام مجتہد توایو یور شیگان امام دے دے شیے امام د شیگان د مسلک مطابق به ہی معصوم دای په کتابونو کې لیکلي چې ما سره کتاب شته چې غی داوی زمون امام چې دی داغه هغه مرتبه را چې هغه د نبی مرسلم نرا او هغه د ملک مقربم نرا او هغه دی معصوم زمونږ امامان معصوم ندی ځکه شیعه اعتراض کړی د شاه عبدالعزیز جواب ورکړی تحفه اثنا عشریه کې چه تاسو اغا خپل امامان گرنه ده مونگ امامانو تا بد ولی وای او مونگ که خپل امامانو تقلید کن اغور تاوی نزقه ده که تقلید می استعمال وا تو معصوم ورتاوی معصوم پسی چیزی اغا تقلید نی لکه پیغمبر پسی چیزی اغیت تقلید نوی ده تقلید تکی چه استعمالی که ده که دن نم دا خبر ده چې زمون امام معصوم نره عصمت ولا نره ثابتو عصمت دا د نبوت په لوازم کې دي او خو نبی نه ده کأنه نبی ارسلم نره شاول الله چوي چې دغه شانته به نه غني او عین نبی خو بالکل کفر ده ها دا مون وایو چې دې زمون مقتدا ره او د چې کم تطبیق کړی دی یا ترجیح ور کړی دا زمون پاغه باندې اعتماد ده پدې نورو اعتماد نشته دي خرچي کې راغړسي کی ادي بدلي کې را بدليږي او ادي حالات مطابق فیصلې هغه بدلي کې را بدليږي او پاغي باندې دمغه اعتماد ده نو دغه تاسو کو صرف چې امامان خو ډیر دي ځا خو دې کې داسا لور داسې دي چې ردي مذاهب مدونه محرر دي د نورو هغه تاسو خو چې مثلا قاضي شوکانی ته ته مجتهد و امام ده داغه اصول کم دي داغه فروع کم دي کمه کمه خبره هغه مدون کړی دي کمه کمه مسائل استنباط د مونز د اودس د روزي داسې ټول تر اخره پورې تر مرګه هغه چا کړی دي کمه کمه کړی دي اس امام اخوار سو کې دي شي خدا وایو چې دا یو امام بیا ته خوخه او لیکي چې دغه امام چې داولې دای دا جواب نه چې امامان ډیر دي دا خو مونږ وایو چې ډیر دي نه دا یو ولې دي دا خبره دغه را چې په دې ډیرو کې دا یو ولې خوخ کړل سچ سچ الله پکې د درغه مخ قانونه اجتهاد چته کده د ترجیح چتره کده کې اخلاص زیات ته کده کې تقوا زیات را کده کې مسؤلیت اند الله زیات ته کده کې خشیت الهی سی والا وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفه بما صبروا دغه صفاتونو والا کسان یجزون الغرفه په بدله کې باور کولی شي دیلا الغرفه بنگله او بالا خانه بما صبروا په دی وجا صبرو چې دی کلک پاتې شي په دین باندې ویلقون فیها تحیتنا او پیش کولې بشي دی تا په دی جنتونو کې تحیتنا دعاګانې او مبارکه وسلاما او سلامنا خالدین فی همیشه وی پرې کې حسنت مستقرا ومقاما مخکیم د دې ذکر وکړه ان اسات مستقرا ومقاما اغه چې شرمول ټوکی ور پوری کړی دی جهنم ته چې سوکلاړلو اغه ته مستقرا ومقاما دا ټکی استعمال کړه اصل دا دی حسنت مستقرا ومقاما ډیر خسته دی زیاده اوسېدو او ډیر کېدو دک جنته قل ورته وایا ما یعبو بکم ربی سپروا کوی بکم پتاسو پروا نکوی پتاسو سپروا کوی پتاسو ربی زما رب لولا دعاؤکم کنویستاسو دارا بلل توحید تام فقر کذبتم نتاسو دروغ جن اگنلو فسوف یکونو لزاما نزردا چوی بادا عذاب لزاما جختو پتا سو باندې لزام معنا ملازمن بكم عباد الرحمن خبره په دی باندې ختمه کړله چې دا کم مقصد د پر الله مکلف پیدا کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هغه شی په دی کېشتا او ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم شکر او ایمان دا دواړه صفاتونه په دی کېشتا نه د الله څخه د جدي عذاب ورکی کدا نه وي دی به ختم کړی ما ابو بكم ربي لولا دعاؤكم فقر کا ضبطم فسوف یکون لزاما سورۃ الشعراء د سورۃ واقعین رستو دا سورۃ نازل شوه ده مناسبت یې رمخ کې سورۃ سردار چې د برکت مسلې ذکر کړلا داو منا کسو کې نه منی چې چا نه د منلې نه پای قومونو باندې عذابونه راغلي دي او قومونه کم کم دي دا غیغه تذکره وا دې دې کې ذکر کیږي نو تخفیف دنیوي وته نه جوړيږي تمهید به اول او ود دلائل نقلیه وي ايوب عقلي دلیل دي او د دوه اعتراضونو جواب په اخر اخر کې راځي اخري روکو کې دا خو سپریان په دبانه راځي او قران کریم شعر دی نو جواب وکي انهم عن السمع لمعذولون او الشعراء يتبعهم الغاوون نبي عليه الصلاه والسلام لبا د وو انبیاو په تذکرې سره تسلی ورکې د ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام او د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام او د اصحاب الکهف ادا بخی چې د خلکو د خپل پیغمبرانو نه منلې ٹول میں تباہ کر دی. اور دعوت توحید بدرے دایا ذکر کی اتیشتم نمبر کے وہ سلو اختم نمبر کے اور دو سوا دیا لسم نمبر کے با توحید دا دعویٰ اغا ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسیم امام مالک دی سورت لنم یخر سورت جامعہ سورت شعراء ورطا عام وی امام مالک وی زوتا سورت جامعہ وی ما دا سورت لے چھ مضامین اللہ رجمع کون کرے. فاسیم اللہ پوئی گی پا مطلب دا دی حروفو اکا سے تعویل گن دکے کہے زد طول اللہ دے قدوس سین اللہ دے رحمان اللہ زد طول قدوس اور رحمان دے. تلکا تلکا اشارہ دا سورت تا ادا بہت پکے مرتبے پہ اعتبار سر دے. تلکا آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضح دی واضح ہم دی اور وضاحت کون کی ہم دی. لعلک باقع نفسک شاید چتو ہلاک ان کے خپل ذان. باقع پمانا دا ہالک زان ہلاکے اللہ یکونو مومنین پدے وجہ دا اللہ یکونو تعلیل لے دا باقع دا پارا پدے وجہ چی دی نکی ندی ایمان روڑ ان کی پدے وجہ چی دی ایمان ندی روڑ ان کی. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کہا کہ تیر شو لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ٹھیک ہے کہ چتا غم کہ نہ کوا خدا سے غم چتا ر مسئلے دا بیان نو باسی داسی دینی. ان شاء ننزل عليهم من السماء آية کو غاڑو منگا ددیدا ایمان. ان شاء ایمانهم اللہ يكون مؤمنين کنا ان شاء ایمانهم کچت منگا اغاڑو دا دیدہ ایمان. ننزل علیہم من السماء آیتا نمونگ بارا لے گلے وے علیہم پدی باندے منگ بارا وڑے پدی باندے من السماء دا برا اسمان نا آیتا دا سے او نخاچ مجبور کڑی بے دی ایمان تا دل تر آیتا ناغا نخا مراد دا جدید ایمان تا مجبور کی. فزلت نشبا نا قوم دا دی سٹونا لا دیتا خاضعین کگی دن کی کتا کی دن کی کزپا زور بان غوار مجدید ایمان طرف تراشی ندی برا غلو کو لیکن دار زور شے دینا او دلائل بیانی گی خدا زدیان و انادیان دی وما زد او دا اناد بیان. وما یاتی من ذکر من الرحمن او نرازی دیتا من ذکر سکسم یاداشت دا من زائد دیر پارد تاکید العموم من ذکرین کے ایا دا من دا تبعیز دا پارا دے بعد ذکر من الرحمن دا رحمان بادشانا دا من پاکل ابتداء الغایہ دے من الرحمن کے من لابتداء الغایہ دے او من ذکرن کے من زائد دے یا تبعیزی دے. محدث نو تازہ تازہ الا کانو عنہ موردین مگر دید آگے نا ڈڑک ان کی دی چکل قرآن رازی ندیتے نا ڈڑکی. فقد کذبو پس پتا کی سرا دی دروغ جن اگنلو حق لرام ذکر لرام. پس آیاتی امزرد چرابش دیتا امبا اما عذابنا دا اغسو کانو بی استاجون چی دی ای پوری ٹوکی کولی. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیا من کل زوج کریم دا بیان دی دا اعراض الا کانو عنو مورزین ایرا سنگ کی زمکی تا گوری عبرت ناخلی. اولم یرو الالار دے آئی دینو گوری دے زمکی تا کم امبتنا پیا چی سمرا دیر ضرور انکڑی جمونگا پا دے زمکا کی من کل زوج کریم.